ข้าพระองค์ก็ละได้แล้วกามฉันทะในกามทั้งหลายที่ยังไม่มาถึงของข้าพระองค์ก็ไปปราดแล้วปฏิฆะสัญญาในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกข้าพระองค์ก็กำจัดแล้วข้าพระองค์มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกข้าพระองค์เจริญอานาปานสติอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะอริ tha อานาปานสตินั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าอานาปานสติจะทำให้บริบูรณ์ได้โดยพิสดารด้วยวิธีใดเธอจงตั้งใจฟังวิธีนั้นให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอริ tha ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าอริ tha อานาปานสติจะทำให้บริบูรณ์ได้โดยพิสดารอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวละถึงสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกอริ tha อานาปานสติจะทำให้บริบูรณ์ได้โดยพิสดารอย่างนี้แลอริ tha สูตรที่6จบมหากัปปินะสูตรว่าด้วยพระมหากัปปินะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระมหากัปปินะนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าณที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากัปปินะนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าณที่ไม่ไกลแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นกายของภิกษุนั้นไหวหรือเอ็นเอียงไหมภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลาใดข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นท่านผู้มีอายุนั้นนั่งในถ้ำกลางสงฆ์หรือนั่งในที่สงัดตามลำพังเวลานั้นข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เห็นกายของท่านผู้มีอายุนั้นไหวหรือเอ็นเอียงภิกษุทั้งหลายการที่กายไม่ไหวหรือเอ็นเอียงหรือการที่จิตไม่ไหวหรือดิ้นรนเพราะสมาธิใดที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วสมาธินั้นภิกษุนั้นได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากการที่กายไม่ไหวหรือเอ็นเอียงหรือการที่จิตไม่ไหวหรือดิ้นรนเพราะสมาธิอย่างไหนที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วคือการที่กายไม่ไหวหรือเอ็นเอียงหรือการที่จิตไม่ไหวหรือดิ้นรนเพราะอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วเมื่ออานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วการที่กายไม่ไหวหรือเอ็นเอียงหรือการที่จิตไม่ไหวหรือดิ้นรนเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกละถึงสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกภิกษุทั้งหลายเมื่ออานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้การที่กายไม่ไหวหรือเอ็นเอียงหรือการที่จิตไม่ไหวหรือดิ้นรนเป็นอย่างนี้แลมหากัปปินะสูตรที่7จบปฏีโปปมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยประทีปภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวละถึงสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสงส์มากภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้โดยมากก็อยู่ด้วยวิหารธรรมธรรมเป็นเครื่องอยู่นี้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้กายก็ไม่ลำบากจักษุก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าแม้กายของเราไม่พึงลำบากจักษุของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงละความคิดถึงและความดำริอันอาศัยเรือนเสียก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสตินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงเว้นทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปเราพึงบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเพราะปิติจางคลายไปเราพึงมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วเราพึงบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญา